Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Высвячаю цябе, бутрымлёднік, у рыцары. Ды падтрымайце хто з дзецюка, каб не дзюбнуўся. Пояс падайце, абвяжыце яго. Вазьмі гэтую шаблю, цалуй яе і кляніся, што будзеш да скону служыць сваёй радзіме, свайму каралю і свайму пану, і без жалю аддасі жыццё зайчыну. Дару табе і тваім нашчадкам вёску, караблі, і валодаць табе і тваім нашчадкам адгэтуль гербам кораб, і яшчэ 1000 дукатаў даю на гаспадарку. Дарчую падрыхтуйце шаноўнаму пану. Пранціш не столькі сачыў за абрадам, колькі глядзеў, каб доктар не паваліўся, сапсаваўшы ўрачыстасць. Але доктар вытрымаў усё ажно да таго моманту, як шляхта пачала крычаць: «Віват пану лёдніку, вось тут ён і прыклаўся шчакой да полацкай брукаванкі». Гетман задаволена прыгладзіў вусы. «О, адважны вой, як шаблі валодае, ніколі такога не бачыў, ну, а калі памрэ, дык пахаваем, як шляхціца», і рушыў сабе далей. Пранціш паклікаў двух янычараў, доктара паклалі на чысці, плашчы панеслі дадому рэнічаў. Месца знайшлося ў пераплётнай майстэрні, якая была побач з домам. Тут таксама пабывалі жаўнеры, пра што сведчыла стаптаная падлога і перавернутыя верстакі. Непрытомнага лёдніка паклалі на лаву. Пранціш паслаў нейкага паштовага паваду, і калі той прынёс вядро, абцёр твар параненага мокрай анучай. Доктар уздыхнуў, расплюшчыў налітыя крывёй вочы вады. Напоены доктар знайшоў сілы прыўзняцца і агледзець пакой. «Дзе Саламея? Дзе ўсе?» «Пра пані лёднік не ведаю, а ўсе там на вуліцы, чуеш? Равуць, віно п'юць у гонар Вікторыі. Ты хоць памятаеш, што ты цяпер не толькі двойчы доктар, але і двойчы шляхціц, і цяпер тваё шляхецтва ніхто не аспрэчыць, да таго ж ты багацей за мяне на цэлую вёску. Шчаслівы канец, пан лёднік!» На двары сапраўды раўлі пераможныя песні. «Ой-ой, вайна рыхла, покуль сціхла, распачаць і святкаваць, келіх пенна піва, піва яно жыва. Гой-гой, ад суседа няхай бяда, выпі ныне, хвора згіне, ліся піва ныне ў шчаслівай гадзіне». Двойчы шляхціц зноў зняможана ў лёгця. «Ах, гэта толькі пачатак, хлопча. Нічога яшчэ не скончана і будзе яшчэ горш, пакуль раптам дом скалануўся. Ды што там? Свет скалануўся, і што яшчэ не пападала спаліць, то ўпала». Пранціш кінуўся да акна, але праз маленькія слюдзяныя шкельцы нічога не было відно. Гарматы ці што? Лёднік сеў. Выбухнула пад зямлёй, там, дзе пограб. «Памажы, трэба паглядзець». На вуліцы Рабілася немаведама што. Зноў чуліся крыкі магнатаў, асабліва выразна тонкі голас Александра Сапегі, які быццам абурана сцябаў паветра. Злодзее! Дзе Рамфея? Франціш схапіў за крысо радзівілаўскага ад'ютанта юнака з чырванаватым носам і пышнымі светлымі вусамі, які, напэўна ж, быў не апошні піток на знакамітых нясвіжскіх балях. «Пані, браце, што адбылося?» Той махнуў рукой. «Ды паны замкнулі ў пакоі нейкую дзеўку, а яна знікла, ды яшчэ скрала нешта. Вось цяпер шукаюць». Франціш і лёднік пакульгалі да пограба, які хаваў уваход у сутарэнні. У вокнах дома лейба мігцела свечка, і Франціш уявіў, як стары аптэкар пералякаўся за апошні дзень, і што перажывае ён цяпер, не ведаючы, можа, пара ўцякаць, альбо ўжо і бескарысна ўцякаць. Перад пограбам зноў сабраліся магнаты, якія падазрона паглядалі адзін на аднаго. «І айцец езуіт зноў быў тут, як тут». Побач з ім узмахвала рукамі захутаная ў футра княгіня Лена з Багінскіх, і нават Герман Ватман стаяў сабе скалой, адпіваючы з велізарнага кубка віно. «Напэўна, на пачатку трэба знайсці жанчыну», – мякка падказаў езуіт. «Наўрад яна магла сысці далёка». «Але жанчыну не трэба было шукаць, таму што яна выскачыла з пограба. І не адна. За ёй бегла Паланэя Багінская. Абедзве перапэцканы і крычалі самым нявартым гжэчных паняў чынам. «Бяжыце! Бяжыце! Зараз выбухне!» І сапраўды выбухнула. І добренька так. На месцы пограба засталася яміна. Багінскі падскочыў да Паланэя і схапіў за руку. «Дзе Рамфея?» Дзяўчына вызвалілася. «Ах, пане, браце, здарылася такая жахлівая прыгода, страшнае няшчасце. Я не пайшла з сястрыцай хавацца ў манастыр, бо згубілася па дарозе і папрасілася ў пакоі да гэтай пані, і раптам пачалі ламіцца ў акно казакі. Мы давай страляць іх, адагналі, але былі пэўныя, што да нас зноў палезуць, і вырашылі схаваць Рамфею ў самым надзейным месцы». «Дзе гэта?» Падазрона папытаўся Александр Сапега, які уважліва прыслухоўваўся да расповеду. «Там, дзе яна і была некалькі вякоў», – цвёрда сказала Саламея Лёднік. «Ах ты! Ах ты!» – Сапега ажно кулакамі затрос. «Дадумаліся! Курыцы безмозглыя!» «Асцярожна, пані браце, ты гаворыш пра маю сястру!» Злосна нагадаў Багінскі, зноў перавёў вочы на перапэцканы тварык з блакітнымі і такімі нявіннымі вачыма. «А выбухнула што?» «Ах, ваша князькая мосць, мой велікадушны браце, гэта і ёсць нешчаслівы выпадак. У нашым пакоі пакінулі бочачкі з порахам. Вось мы і надумаліся іх схаваць таксама, каб казакі не забралі ды чаго не ўчынілі». Паланэйка даверліва ўзмахнула вейкамі. «Ай, якая наіўная, але добрая дзяўчынка перад вамі. Хіба яна магла прадбачыць, што здарыцца?» «Ясна. Рамфея ў сутарэннях, а сутарэнні абваліліся», — са змрочнай усмешкай высказаўся Радзівіл. «Абваліліся як, рыбанька, га? Добра? Разабраць не можна?» «Ой, добра, добра абваліліся, ваша князькая мосць, вялікі гетман», — запэўніла пяшчотным галаском Паланэя Багінская. «Ніякай чалавечай мажлівасці разабраць завалы няма». Thank you. Гетман прыгладзіў сівыя вусы, паглядзеў на вытанчанае велічнае аблічча Саламеі. На круцельскі тварык малодшай багінскай хмыкнуў. Гэта ты, ваша мосць, чартарыскую на двубой выклікала. Каюся, ваша мосць, вялікі гетман, сорамна мне за такія непрыстойныя паводзіны, сціпла апусціла вочы Паланэя. Каб я так віно піць саромеўся, прабурчаў гетман. А ты, пані, скалечыла паюка майго брата? Я яму толькі вочы содай прамыла, ваша мосць, прысягаю сваім вечным жыццём, прамовіла сваім глыбокім нізкаватым голасам Саламея. Вакол распачаўся гвалт, гучэлі прапановы даць дурным бабам бізуноў і зараз жа пачаць разбіраць завал. Але вялікі гетман гукнуў голасам, якім прывык аддаваць каманды на полі бойкі, перакрыкваючы любы шум. А ну сціхніце! Хацелі Божай волі? Вось вам Божая воля! Рамфея застанецца там, дзе і была. І пакуль людзі на гэтай зямлі не паразумнеюць, там, напэўна, і застанецца. Усё па дамах! Вітанне паланэйцы. Жадаю табе добрага мужа, рыбанька, каб змог цябе зацугляць. Спыніўся паглядам на Саламеі. Эх, быў бы я маладзей. Буду праязджаць паўз ваш маёнтак. Заеду, пані лёднік. І пайшоў разам са сваёй світай. Сапега злосна мармытнуў на развітанне. Колькі грошай, колькі грошай, а клопатаў, колькі крві пралілося. Эх, і ўсё на камарыны піск сышло. Эй, феміны, нельга на іх пакладацца. І горка ўздыхнуў, спомніўшы, відаць, жонку, якая дарыла свае міласці маладому брулю, ды так і не выменяла на іх для мужа булавы гетмана польнага. А багінскі нават не захацеў слухаць нараканні старэйшай сястры, заявіў, што палітыка нішто ў параўнанні з музыкай. І яго вынаходніцтва, педалі для арфы, ёсць куды больш важным для гісторыі, чым усе сястрыны інтрыгі. Лепей ён мануфактуру з машынамі зафундуе з дапамогай свайго новага найміта вучонага немца. Ватман жа, пакульгваючы, падышоў да лёднікаў і вырвіча, дапіў віно, шпурнуў пусты кубак за спіну. Кепскім я быў шкаляром, не лепшым, чым ты щагол. Але запомніў, як нам расказвалі, што калі пераможнага ваяводу правозілі з трыумфам па вуліцах Рыма, за ягонай спінай стаяў чалавек, які шаптаў яму: «І гэта праходзіць», ды іншыя гадасці. Я заўсёды буду за тваёй спінай, доктар. А добра ўсё-ткі, што я не перарэзаў табе горла, га? Саламея абдымала лёдніка і плакала ад жалю і палёгкі. Радзівілаўскі ад'ютант падбег, сунуў доктару дарчу на маёнтак і грамату на шляхецтва, ветліва развітаўся з панам братам. Другі шляхціц, праходзячы, стукнуў доктара па плячы, ад чаго той ледзь не перагнуўся ад болю, і прапанаваў пану брату бутрым лёдніку пайсці ў дом ваяводы добра выпіць з нагоды Вікторыі. Трэці шляхцюк па ўсіх сармацкіх звычаях запрасіў на масленіцу яго мосць пана лёдніка пагасцяваць у свой маёнтак ля Дрыбіна. Той самы гонар аказвалі і яго мосці пану Пранцішу Вырвічу, які ганарыста паклаў руку на гіпацэнтаўр і паварочаўся так, каб усе бачылі каштоўны кінжал, хаця ў прыцемку наўрад хто звяртаў увагу на ягоную зброю. Саламія разгублена папыталася доктара: «Чаму яны так з табой?» «Твой муж вялікага гетмана на полі бойкі выратаваў, і гетман яго паводле статута і сармацкіх звычаяў у рыцары пасвяціў», — шырокай усмешкай патлумачыў Пранціш. «Так што ты, пані лёднік, герба кораб, уладальніца вёскі караблі і тысячы дукатаў. Толькі вось што я параю, ваша мосць, пані. Давайте адвядзем доктара ў дом, пакуль ён яшчэ на нагах трымаецца». А ў Пранціша быў князькі кінжал з дыяментам і смарагдамі. І яшчэ адзін пацалунак, на гэты раз у вусны ад Паланэі Багінскай, ягонай неверагоднай чароўнай дамы, якая здольная біцца на двубоі, прабірацца скрозь лабірынты, узрываць бочкі з порахам. Было і абяцанне пачакаць аддаваць каму сваё сэрца, пакуль малады Вырвіч не стане генералам. Вядома, калі гэтая падзея не зацягнецца ў часе. Назаўтра на брукаванцы зноў свяціўся бялюткі снег, ажно шкада ступіць, парушыць ягоную чысціню, і нібыта не было учора крывавай бойкі. Целы, праўда, там сям ляжалі, ад целаў моцна патыхала гарэлка і чуўся моцны храп. За Вікторыю шляхціц п'е, пакуль з ног не зваліцца, калі смерці не ўдалося яго зваліць. А ў сутарэннях дзесьці пад святой Сафіяй зяла нябачным святлом Рамфея. Калі ж вы вернецеся ў Полацак, а, дзеткі? Тужліва пытаўся стары лейба, углядаючыся ў абліччы лёднікаў. І ці вернецеся, га? Свет вялікі, і вы цяпер вялікія людзі. Вернемся, дзядзька лейба, запэўніла Саламея. Бо мы занадта малыя ў параўнанні з Полацкам, каб забывацца на яго. Ай, можа, дарэмна ты, Бутрым. Ой, ой, прабач, ваша мосць, пан лёднік. Не згадзіўся пайсці служыць у войска вялікага гетмана. Адразу ж чын немалы абяцалі, сумніўна прамовіў аптэкар. І пан Вырвіч кар'еру б неблагую зрабіў. Дзядзька лейба, ты можаш уявіць мяне з раніцы да вечара за перавальным сталом, пад які я валюся, напіўшыся, а потым ледзь прадраўшы вочы лезу абараняць свой гонар ад пана брата, і мы сячэм адзін аднаго шаблямі з-за крывога позірку альбо штуршка ў плячо. Мякка прагаварыў лёднік, апрануты згодна свайму новаму статусу шляхецкі строй, хаця і без дыяментавых гузаў ды кіткай аздобы. А мой гонар свежага шляхціца дакладна будуць выпрабоўваць, каму не лянота. А можаш уявіць, як я гарланю на сойміку ў абарону не самага разумнага, але пакорлівага дэпутата, якога падтрымлівае мой патрон. Ай, так... Так, гэта цяжка уявіць, пасміхнуўся лейба. А высакародны пан Вырвіч? Пакуль што я з імі, коротка адказаў Пранціш. Яму давучыцца трэба, прамовіў лёднік. Што толку, калі зараз ён прызвычаецца да жыцця ў магнацкай рэзідэнцыі і стане такім, як пан Міхал Валатковіч? Той жа таксама не без клёку быў. Дужы, адважны, а скончыў як? Расстралялі свае ж ліцвіны ў сутарэннях менскай ратушы. І ніхто, акрым пане каханку і ягоных падхлебнікаў, добрым словам не спамяне. Шляхціцу ўсё роўна вайны не ўнікне, весела выкрыкнуў Пранціш. Факат спера дзейнічай, спадзявайся, мне генералам трэба стаць. Будуць яшчэ ў цябе подзвігі, буркатліва прамовіў лёднік. На ўсіх нас бітва ў хопі, часы ліцвінаў чакаюць бурлівыя, і пакуль ёсць магчымасць, трэба заняцца нечым стваральным. А Віленская акадэмія неблагое месца і для навуковай працы, і для атрымання адукацыі. Тым больш, у пана Вырвіча там знаёмы прафесар цяпер маецца, дадала з усмешкай Саламея. Што не дасць яму ніякіх патуранняў, строга зірнуў на Пранціша лёднік. Вырвіч фыркнуў, паправіўшы новую пухнатую шапку з аграфам. Студэнты акадэміі яшчэ не ведаюць, які падаруначак атрымалі ў асобе прафесара Бутрыма лёдніка. Ганяць будзе, як хорт зайцоў. Пранціша вунь як заганяў, рыхтуючы да залічэння ў стыдыёзысы. А ў акадэмію хацелася. Лёднік абяцаў, што там знойдуцца вучоныя механікі не горшыя ад Пфальцмана. Пранцішу карцела самому паспрабаваць зладзіць машыну, яшчэ лепшую за жалезную чарапаху, якая б ездзіла хутка і далёка. Філасофія таксама была не самай нецікавай навукай, як раней думаў Вырвіч. А астраномія! Паглядзець на зоркі ў тэлескоп, пабачыць рух каметаў. Так, цяперашні Вырвіч дужа адрозніваўся ад таго шкаляра, які Паўгады таму зрабіў неверагодна выгадную пакупку за медзяны шэлях. Лейба выцер слёзы і адступіў да весніцаў. Полацак, Лена прачынаўся, дзівячыся цішыні раніцы, якую ніхто не паспеў зганьбіць крыкамі, стрэламі і лаянкай. Малады фурман, які чакаў ля новенькай брычкі сваіх гаспадароў, у чарговы раз абышоў экіпаж, паправіў наладаваныя куфры, шматзначна зірнуў на неба. Развіднела зусім. Хе, ці не час у дарогу? Ну што, рушым? Франціш, які ўжо сядзеў конна, нецярпліва азіраўся, ледзь стрымліваючы свайго уласнага каня, белаплямістага дрыхканта, што так і рваўся паляцець у далёкія далі, дзе чакаюць новыя авантуры і подзвігі. І яны рушылі па дарозе з Полацка на Вільню. Шаноўныя слухачы, прагучалі апошнія старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.